Kashi yana miki rawa Yasa bibi Kai ne ni mai nuni Ni masarrawa Duk a sama ni Kai ne mai kyawun luni Ni masarrawa Ka ka fari ta Shiga ka tana ruda ni Ni masarrawa Yasa bibi Na tagogun ka da ranguna ina rawa Yasa bibi Na tagogun na yi samaye Kai na fuka na asuma ni mirin jaye Kaman hannuna ka ka binni ina ta alaye Kashi yana miki rawa Kumuri gidurin gida Kashi yana miki rawa Kashi yana miki rawa